أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. سورة بقرہ دویم سپارہ 229 نمبر آیات. پدے آیات مبارک کے دا طلاق پبارک تفصیل سرا خبر ذکر کی گی. الطلاق مرتان، اگر طلاق کے داغے نپس رجوع سے کی دیشی مرتانے دو کرتی دی بندلا دو زلا دا طلاق ورکول اختیار دی، او دا دی دو طلاق و نپس دی رجوع کولی شی، او کپا درین زلے طلاق ورکن بیا ورطا دا رجوع حق نشترے. دا طلاق او دا نکاح احکام قرآن پاک کے دیر و آیاتوں کے راغلی دی، و دیر کے اتدا کم آیاتوں راغلی دی دا طلاق پا معاملہ کے دے کے اہم ضابطے او قانون دی. نکاح د خزی او د خاون ترمنځ باہمی معاملہ او معاہدہ ده، خو یو حیثیت پکې د سنت او د عبادت دی. نکاح کول سنت دی او عبادت دی. پدے بانے دا تمام امت اتفاق دے کہ نکاح دا عام معاملات و معاہدات نہ بالاتر دا، یو شرعی حیثیت دا عبادت او دا سنت دے. دے وجنا دا نکاح منعقد کے دو دا پارا پا اجماع دا امت باننے شرط نبی کہ اگر شرطن عام معاملات کی نشتا. اول دا کہ ہر زنانا دا ہر نارینا سرا نکاح نشی کولے، دا ہر نارینا و ہر زنانا ترمنز نکاح نشی کیلے. تو پشریت کے مستقل قانون لے چی داغی قانون لان لے دیر ناری نو زنانا دی چی خپل منس کی داغوی نکان نشی سی کے دی دویم شرط داری چی تمام معاملات و معاہدات و منعقد کے دل و مکمل کے دل دے دا پارا دا گواہ شرط نشتا گواہ پا اغ وقت کے بر ضرورت پیخی گی چی اختلاف دا فریقین و راشی خو نکای او دا سے معاملہ دا چی دا دی منعقد کے دو دا پارا پا اول وارے کم از کم دو شاہدان پکار دی لا يصح النكاح الا بحضور شاهدين نکاح نسی کی گی مگر تو حضور دا دو گواہانو کہ دو گواہان نو نو نکاح نشتا نو نکاح دے دا پارا اعلان پکار دے گن خلق دیوی او که گن نی نو کم از کم دو خودی وی دو گواهان د نکاح لپاره به خامخا وی د نکاح اجمالی حقیقت نه رستو اوس د طلاق حقیقت د نکاح معاهده چې پوره شي او خدای مکا د خزه او د خاون تعلق جوړ نشي او دی دا معاهده ختمول غواړي نو دغه وخت بیا طلاق لفظ راځي نو دا د عامو معاملاتو په شانتې نه ده چې سړی دې په دې کې آزاد وي یا ښځه دې په دې کې آزاده وي نکاح دی دا پارا تڑلی کی گی چی کم پورے دا خاون جم دیوی کم پورے دا خز جم دیوی دی با یوزیوی دا خزا او خاون چی تر کم پورے جم دیوی دا دی با یو بل سر اتفاق اتحادوی دا دی با کور جوڑوی او دو خاندان پا دی باننے یو بل سر خپل شو دا خز خاندان او دا سری خاندان که دوی تعلق خراب شو نه یوازې د دوی نه بلکې د دو خاندانو یو بل سره جرت او جګړه به راځي نو ښځې او خاوند دواړو ته هر معامله کې هر حال کې قرآن او حدیث کې هدایات راغلي دي او هغه هدایاتو باندې چې عمل کیږي نو دا رشته همیشه لپاره مضبوطه او پایداره وي که ناموافق حالات راشی او دوی کور نه جوړېږي نو بیا یو درېمګړی د دې ښځې د طرف نه یو درېمګړی د سړي د طرف نه دوی به کینی او خبرې اترې به د دواړو تر منځ وکړي خدای دې ولې کور جوړ کړي ښه ده حکما من اهله و حکما من اهلها یو حکم درېمګړی ده سړي د طرفه یو د ښځې له طرفه کله داسې وشي چې دا درېمګړي هم خپل کوشش کوي نو کوشش یې ناکام شي او جوړه رانه شي نو چې کله د دوی جوړه نه راځي او په یو کور کې اوسېږي نو دا واده خلک خوشحالۍ له کوي بیا د دې کور نه دوزخ جوړ شي یو عذاب ته نه جوړ شي نو بیا په دې وخت کې شریعت دوی ته د ازادۍ لار ښیي چې دا نکاح دې فسخه شي طلاق دې ورکړي خو بیا هم طلاق چې دی نو دا حلال دی خو په حلال سیزونو کې د خدای ناخوښه دی ابغض الحلال الی الله الطلاق حدیث مبارک کې راغلی دی په حلال سیزونو کې د ټولو نه زیات مبغوض د الله د بغض او د ناخوښتیا سیز هغه الطلاق طلاق دی بلا وجہ کہ یو سڑے خدل طلاق ورکی وی اللہ پا دے دمر غصشی دمر خفشی کہ در دیر خفتان دا اللہ عرش پا لرزان شی کہ یو سڑے خدل طلاق ورکی عرش الرحمن پا لرزان شی مشریعت پا دے کہ پابندی لگو لے دا کہ پا حالت دا غصی و دا غضب کی طلاق مو ورکوا دا اختیار ما استعمال ہوا دا دے حکمت لان دے پا حالت دا حیض کم طلاق ورکول منکلی شوی دی کہ زنانا پا حیض کیوی طلاق مو ورکوا پا حالت دا طہر کی او اغا طہر کہ صحبت پا چنوی شوی پاغی کے لئے طلاق ورکی دا شرطوں ذکر لگے گل کہ پدے زنانا باندے عدت اگود نشی تکلیف ورطا نوی قرآن کے اللہ فرمائی وَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کہ طلاق ورکے نو دا سے وقت ورکا کہ اگر دا عدت یعنی دا طہر زمانوی دا حیض پا زمانہ کے طلاق مور کوا لیکن چھ دا حیض پا زمانہ کے طلاق ورکلی شی نو دات حیض پا کے نشمیر لکھی گی نو دے پسے بیا بل طہر رازی نو اغم نشی شمیر لے نو بل حیض نبا بیا شمیر کی گی نو پا دے زنانہ باندے دا عدت مدا اگدشی نو پا دا سے طہر کی پدغ طہر کے صحبت نوی شوے نو دا سے طہر کے لئے والا طلاق ورکی درم پابندی پدے کدا لگولے شوے دا کہ معاہدہ دا نکاح ماتے و فسخے نو دا دا عام اغشتل و خرسول و معاملات و معاہدات و پشانتے ندا کہ بس پاغسات بانے معاملہ دے ختم اکللا او فریقین بائی و مشتری دوالا ازاد شو بلکہ نکاح دا پارا ختمول دا پارا دری درجی دا طلاق لی او پکے دا عدت پابندیم دا کہ عدت پورشی نو دا نکاح دا معاملے اثرات ختم شی او کمی پوری چی عدت کیوی نو دا نکاح اثرات باقی وی نو چی دا نکاح اثرات شتا دا خضا بلوے کی نکاح نشی کولی سلورم پابندی پا کدا دا که صفا واضح و صریح الفاظو کی یو طلاق یا دو طلاق ورکویشی نو دا طلاق ورکول سر سندستی نکاح نہ دا ختمہ بلکہ رشتہ دا ازدواج دا خد و دا خاون اگر تعلق دا عدت پورا کے دو پورے با قائم وی کہ دا عدت پا دوران کے دا سڑے دے خپلی بی بی تا رجوع کول غواری رجوع تا کولی شی بغیر دا تجدید دا نکاح نا رجوع کولی شی و دا رجوع کول اختیار صرف پا یو طلاق ورکولو کی یا پا دو طلاق ورکولو کی ری دا شرط ذکر لگے یو طلاق یا دو طلاق پور رجوع کولی شی کہ چتا یو ظالم سرے دا سی انہی کی پی ہمیشہ طلاق ورکی ورکی او بیا رجوع کی نکا پا درین ظلبانی سری طلاق ورک نو دتا بیا دا رجوع کولو حق بلکل نشتا بلکہ دا خدا خاون کہ آئندہ جن باننے پر رضا مندے تیرونو رضا کی گی نو اگے تا بیا شریعت بلالار خولے را کہ دا دی خاون دا طلاق نا دا دی دریو طلاق نا رستو با عدد تیر کی او دا عدد تیرے دو نا پس با بل سری سری نکاو کی او بیا که اغپ ری خودلا نو عدد که تین که نو بیا با دیلون با نیسا نیسا نکاو کی دیتا حلالو نظام طلاق لدے احکام اہم دی نو آیات کی فکر کا ات طلاق مرتان طلاق دو کرتے دی نو بیادا دو ذل طلاق ور کولو کی شریعت لچک پرے خیرے کہ پدی نکاح ختم ندا بلکہ عدت پورا کی دو باننے عدت پورا کی دو پوری دے خاون تا اختیار دے دے رجوع کول خپل بی بی تا او کہ عدت کے لیے رجوع ان کی عدت ہی پورا کر نو بیا با نکاح ختم شی نو فا امساکم بمعروف او تصریح با احسان یا با دیر اخپل خدا او ساتی بمعروف پنے کے طریقے دا شریعت دا قانون مطابق او تصریح با احسان یا با دی ازاد کی را اخپل بیوی پا احسان سرا پا خطری خوانی اس دی دے کہ دا دریم طلاق ذکر نہ دے راگلے منز کے یو بلا مسئلہ زیر بحث شلا اغدا چے یو سڑے ظالم وی خزر نساتی نی خزر کئی او دا خزر دا حقوق و فکر نہ کئی او نہ طلاق ور کئی بلکہ دی دا خپل بی بی تنگئی مجبوری ہے او دا غیر دا مجبوری نا ناجائز پیدا اخری او دیا دا دیکھا دینا مہر یا نور مال واخلی خدا مجبور کی او دا غیر مہر وغیرہ واخلی وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اللہ فرمائی تاصل حلال نبی وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ تاصل حلال نبی ان تأخذو چی تاصل واخلے مما آتیتو موہن شیئا دا آگے سنا چی تاصل دی بیدیان لور کری سشیت واخلے مہر کے والے البتہ یو صورت پچی مستثنا دے چی سڑے دا خدن مہر واپس کی وغدا چی دا خدن دا خاون طبیعتنا یو بل سرا برابر نوی حقوق دا یو بل نشی ادا کولے بلکہ ار وقت اختلافات وی کور نجوڑی گی ندق وقت خزل پکار دی چی خاون تا مہر وغیرہ پریگ دی واپس کی او ذات خپل ځان آزاد کی دیتا خلع ہوئی اس کدا سڑے ظالم وی او خدا مظلوم وی مدل با مال اغشتل تے جائز ندی او کدا خدا ظالم وی او سڑی مظلوم وی فکوری نجوڑی گی ندی دا دے خدا نا مہر واخلی ندا اغشتل دلا جائز دی او دا دی زمینی مسئلے ذکر کول نا پس بیا دا دریم طلاق ذکر کی گی فا ان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها كثر دي خاون طلاق ورك دي خدتا دتو طلاق ونفس درين طلاق ورك فلا تحل له نتاخد دي خاون دفار نحل عليه نجايش كيجي من بعد درين طلاق نرسو حتى تنكح زوجا غيرها ترسو چی دا بل سڑی سر دے نکانی کرے نو چی دریم طلاق ورکو نو دا نکا اگر تعلق دا دی خدے و دا خاون ختم شو او دے اس رجوع نشی کولے و دا دیو بل سر نکا نکی گی رجوع نکی گی چاہے دت پرشی نبل بندہ سر بنی کا کئی جب اگر حقوق زوجیت ادا کی داغے نہ پس کاغه اوغواري چې پرېږدمې نه به پرېږدي نو بیا به عدت تیر کړي نو اول خاوند ته بیا راتلی شي. نو فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. که دې دویم خاوند طلاق ورکړو نو فلا جناح عليهما اولني خاوند او دې ښځه باندې ګناه نشته أن يتراجعا چې دوی یو بل ته رجوع کړي. د دې ټول بیان نه معلومیږي چې د طلاق ورکول اصل شرعي طریقه دا ده چې زیات نه زیات سړی دې دوه طلاقه ورکړي، دریم طلاق سره خبره نه جوړوي. الطلاق مرتان، طلاق دوه کرته دی، نو دې نه پس دریم طلاق چې دی نو فإن طلقها كشر دي بيا درين طلاق وركي معلوم شلا كي اغت طلاق تي اغينا پس رجوع كي كي ناغم مرتان دي درين ندي. اصل خبر خدا را كي سريتا دا دريو طلاق وركولو اختیار شتا خدا دري پا يوزه ذكر نكي دا سنوج از طلاق و ثلاثم سري سر دا دريو طلاق و اختیار دي. شریعت داسې نه وایي، قرآن داسې نه وایي، دغه تعبیر یې پرېښودو وي. الطلاق مرتان، نو دریم طلاق ته به نوبت نه رسئ. دې وجې نه امام مالک رحمت الله علیه نور فقها فرمایي وي دریم طلاق جائز نه دی، دې ته طلاق بدعي وایي، دا بدعت دی. نور فقها دری طلاقه قدی شرط جائز گڑی چی جدا جدا تحرون کی دری طلاقه ورکی شی. فقها دی طلاق تا طلاق سنت وی، قدی دا مطلب نوی چی گنی دا طلاق مسنون دی و محبوب دی، بلکه طلاق بدعی پا مقابله کی طلاق سنت و تاویلی شو، یعنی دا بدعت کی داخل مشو. دا قرآن او دا حدیث پرانا کی دا صحابه کرام و تابعینو پا عمل کی جسا ثابت شداغی خلاصه دارا جساری سرا دا طلاق ورکولو نغیر بل اللار نوی، نو احسن او غور طریقه دارا چی پا یو طهر کی یو طلاق دی ورکی چی پا دغ طهر کی دیو دیشوی هم نوی او بیا دې خوش پرېږدي چې عدت ختم شي، درې حیضه تیر شي، نو د دوی د نکاح اثر ختم شو. دې ته طلاق احسن وایي، بهترینه طریقه چې په کم طهر کې دا ښځه خاوند یو ځای شوي نه وي، او په دغه طهر کې یو طلاق ورکړي او بیا پرېږدي او درې ځله د دې حیض راشي، نو بده دوی تعلق ختم شو. دې ته طلاق احسن وایي، دا د طلاق بهترینه طریقه ده. صحابه کرامو به داسې طلاق خوښو چې یو طلاق په یو طهر کې. د قرآن الفاظ د دې نه اجازت دا ښکاره کېږي چې د دوو طلاقو پورې طلاق اجازت شتا. مرتان کی اشارت دی تر کدا با پا یو وقت دو طلاق نی چی پا ما پا دو طلاق و طلاق یا دو طلاق میں در کدا سے بنوے، بلکہ پا یو طہر کی با یو طلاق ور کی، پا بل طہر کی با بل طلاق ور کی، دا الطلاق مرتان شو. الطلاق و طلاقان با من دا مانا ادا کے لیے شلا خدا غیر نتا معلوم ہے کہ طلاق پیوزل دو ورک نو مرتان کے ترتیب رے کہ دو طلاقوں با جدا جدا ہوئی. مثال پتور یو سڑے دو روپے یو معشوم لور کی، نو دیتا دو زل ورکول نوئی، یو زل بانے دو روپے دے ورک، اور چی یو روپے دے اس ورکلا اور لکسات پس ہوتے ہیں دا بلم والا ویدے دو زل روپے ورکلا. ندق شانت یو طلاق پا یو طهر کے بل طلاق پا بل طهر کے دا مرتان شو دا طریقہ ہم پا سنت کے داخل را بدعات کے ندا داخل را اور درین طلاق خنرے وی پیغمبر علیہ السلام تا خبر ورکلی شو دے یو سری پا بارا کے کہ اگر خود لدری طلاق ورکلی پیغمبر علیہ السلام تا دے یو سری بارا کے خبر ورکلی شو کہ طلق امرأته ثلاثة تطلیقات جميعا فیوزل دری طلاق ورکلی فقام غضبانا پیغمبر علیہ السلام غصہ کے پاسے دے اور ثم قال ایلعب بکتاب اللہ یہ دا اللہ پا کتاب پورے لوبی ٹوکی کی گی وانا بین اظہرکم اور دستاسو کی موجود یم وی پا دیر غصہ پیغمبر علیہ السلام پاسے دو یہ دا اللہ کتاب پورے ٹوکی کولی شی زبکتاسو کی موجود یم وی دیکھے یو تلے پاسے دو حتی قام رجل وقام یا رسول اللہ الا افتلوہ وجن میں ما یعنی دے سڑی دمرا خطرناک کارو کہ پیغمبر علیہ السلام دونا غصہ کو وجن میں نا نو دا طلاق بدعی دی کہ دا دری طلاق پیوزل خلق ورکی نو اسلام کے دا طلاق دری درجے دری طلاقوں شکل کے مقرر کری دی دا دے دا مطلب نرے کہ خام خواہ درے طلاق تا اور اسے گئے درے طلاق ورکا بلکہ منشاہ شریعت دارا کہ اول خو طلاق مورکوا او کہ خام خواہ مجبور شنو یو طلاق ورکا یو طلاق بان اکتفاو کا او کہ عدت تیر شی عدت ختم شی نستاو دا دے رشتہ او تعلق ختم شو خدا عذاب شلا قبل دے کی نکاح کئی نکولی شی او دے تا احسن طلاق ہوئی پدے کی حکمت و فیدہ دارا کہ صریحی الفاظ وانی یو طلاق دے ورکڑے لی نکدوی جوڑا کئی یو بل سرا نا خدا خاون نا پا عدت کے دننم جوڑا کی گی او دا عدت نفس ہم جوڑا کی دیشی تجدید دا نکابو کی او چه دری طلاق ورکڑی وی نو پا دریو طلاقو کی جوڑا گران دا نکی گی اکثر طلاق سے بندہ ورکی نو عرضی نوی سراولی او اغتا وی منگ لطلاق نامو لکا نو سریو تدا نیوی لے کہ ما سنگ الفاظ لیلی لیا غیمہ وی منگ لطلاق نامو لکا نارزی نوی سرا پاسی ناغا پستان لکل شروع کی او پستان کی لکی کہ پسنگ سلاسا تین طلاق دیدی پا دری اکانو دری طلاق میں ورکل اپنی اوپر حرام کیا دا میں پزان حرام کا جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے دا زان اگدو اگدو الفاظ لکی او پسار لا یو درین گرے را شو دا دے خدو خاون تر منزا خبر آتا رہو کہ دیوی بس جوڑا بو کنو نہ چھے بیارا شو اغسطان تو کے پیشی نہ جوڑے نکی جی نہ عرضی نوی سان دے متوجی شی چھے کلم و تچاوے کے طلاق نامو لکا نہ یو طلاق دے لکی او دا اپنے اوپر حرام کیا دا دن نے لکی او سنگ سلاسہ دن نے لکی او تین طلاق دن نے لکی او جہاں چاہے شادی کر سکتے دا دن نے لکی سڑیا دو ویل امنی دوی ازان سرو لکی والا و دا لکل دا رسط سختی پیدا کئی بیادا دوی ترمنز رازی نامہ نکی گی یو کس تمہیں میں دا سی لکل مکوے وی منگ لکیر کی فقیر یو پخوان دا سی ذکری لکیئے نو نقض و خاون یا پدی باندے گوتے ہو لگے دس خطنو کیو ہوئی مضمون سوچ تمت کر اور سن کر نو دس خط کرنے پی جاؤ نہ مضمون و تورول و سوچ سمجھم یو سن کرم اور پکراشی داشے خطرناک دن اور زلویسان دے درے طلاق نے لکھی او خذ خاوند درې طلاق نوم نه اخلي که خامخا مجبور شو نو یو طلاق اوس که جوړه کوي نو ښه په اسانۍ جوړه کېږي که په عدت کې وي هم که د عدت تېرېدو نه وروسته وي هم که یو سړی احسن طریقه باندې اکتفا ونه کړي په د یو طلاق باندې صبر نه شي او د عدت په دوران کې بل طلاق ورکړه صفا الفاظو سره نو ده د قطع نکاح د پاره دوه درجې ختمې کړلې او د دې ضرورت نو او داسې کار کول شرعا پسندیده نو او په هر حال د خپل دوه اختیاره ختم کړل نو دې که د عدت په دوران کې رجوع کوي نو رجوع کولی شي او که عدت ختم شو نو په رضا د جانبینو نوی نکاح ام کولی شي دا ښځه خاوند جوړ شو رضا شو نوی نکاح به ځان له وتړي فرق پکې دومره دی چې دوو طلاقو ته رسېدو پورې خاوند ده سره خپل اختیارات و یوه کړی د خپل اختیار یې ماته کړې وه اوس دویمه کړی یې ماته کړه سرحد ته ورنږدې شو نو که دا درېمه کړی یې ماته کړه نو بس سر یې وخوړه بیا مې جوړېږي چې دوو طلاقو پورې طلاق ورکړي وي نو مخکې ورته هدایت دارې چې په امساک بمعروف یا خو یې په ښه طریقه اوساته ښه ځای کړه او تصریح به احسان یا په ښه طریقه خوشې که ازاده کړه که بل کوي چې وکړي نو په امساک بمعروف او تصریح به احسان که پرېږدي نو هم په سړیتوب د شریعت په قانون او که ساتي نو هم د شریعت په قانون او که سړی رجوع کوي نو په ښه نیت باندې د کور جوړولو په نیت باندې به رجوع کوي داسې نه چې د بل د نکاح نه پاتې کوي او په خپله هم ښځه کوي نه ابو داود شریف کې یو حدیث مبارک دی وایي دا آیات چې نازل شو نو یو سړی راغی پیغمبر علیه السلام ته وایي چې الطلاق مرتان طلاق خو دوه الله ذکر کړل نو د درېم طلاق ذکر خو یې نه دی کړی وایي پیغمبر علیه السلام وفرمایل تصریح به احسان چې رستو ذکر دی دغه درېم طلاق دی که نه مطلب د دې د جمهور علماو په نیز دارې چې د زوجیت تعلقات بالکل ختمولو دپاره دریم طلاق وي او دغه کار په دې طرز عمل باندې وشو چې عدت کې دې رجوع ونه کړله چې عدت کې دې رجوع نه کړه نو تعلق ختم شو نو د امساکن سره بمعروف قید لګېدلی دی په ښه طریقه به رجوع کړي او دغه شانتې تصریح سره د احسان قید لګېدلی دی د رخصتېدو په وخت کې دا سړی دې د ښه سړیتوب مظاهره وکړي دې ښځې له یو جوړه جامې دې هم ورکړي متعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره که مالداري د خپل مالدارۍ مناسب ښه جوړه دې ورکړي که غریبي د خپل غریبۍ مناسب جوړه دې ورکړي او که فرض که درېم طلاق یې هم ورکړ نو اختیارات یې ختم شو په یو ځل باندې درې طلاقه درې طلاقه که په یو مجلس کښې چا ورکړه دا ګورې درې طلاقه دي بعضې خلک داسې وایي نه وایي په یو مجلس کښې چې دې درې طلاقه ورکړه دا یو طلاق دی نو درې طلاقه درې دي یو نه دی او دا خبره د پیغمبر علیه السلام احادیثو کې ثابته ده مخکې م حدیث واورېده چې سړي درې طلاقه ورکړي وو نو پیغمبر علیه السلام پرې د غصې اظهار وکړ وایي د خدای په کتاب پورې لوبې ټوکې کولی شي زه در کښې موجود یم نو بل صاحب وایي قتل یې نه کړم نو دې پورې حدیث کښې راغلي چې بل وایي وژنه مې خدا پکی نبی راغلے کہ دا جنی طلاق رجعی دے او خدا دے بیادے خاون تا حوالشی درے طلاق دری دی او پا دریو طلاقو کی رنبالی خاون تا بیان نوا پسکی دی عمر عجلانی یا صاحب نے پیغمبر علیہ السلام دد دری طلاق دری گنے دی فلن یردہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل امضاہ فی حدیث عمر العجلانی فی اللعان حیث امضا طلاقہ الصلاق ولن یردہ عمر عجلانی لقبل بی بی سرہ لعان کرے نو چه کلد لعان نفارق شو نو فرمائی کذبت علیها یا رسول اللہ ان امسکتوها ما با پدید دروغ ویلیوی زب دروغ جن انکنازان سروز بیا ساتم نو فتفلقها ثلاثا قبل ان یأمره النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دخذ لدری طلاق ورکن مخید دین جی پیغمبر علیہ السلام و تا امر کروی نو پیغمبر علیہ السلام دا خذت تواپس نکرلا جدا دری طلاق ورکر ولم يرده عائشة بی فرمائی ان رجلا طلق امرأته ثلاثا یو شریخ پر خذل دری طلاق ورکر نو دری طلاق منارستو فتزوجت دی خذل بل شریخ را نکاو کرلا نو فطلق ناغی بل شریخ طلاق ورکر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ في غمر الاسلام نتفوسشو اتحل للأول داخل اس اول خاول لبارا حلال شو قال لا في غمر الاسلام فرمين لا حتى يذوق عشيلتها عسيلتها كما ذاقها الاول في غمر الاسلام فرمين حلال ندا ترسو چی دا دویم خاون هم بستریو کی او دیل و تفندوز شوی نوی لکه سرنگی چی اولانی خاون چی کم لطفندوزی حاصل کرے اقس دام دویم خاون دمو کی ردی الفاظونا معلومی گی چی دری طلاق پیو و خور کی ردا دری طلاق دی دری نافذ شو او دویم سری سره چې نکاح وکړي هغه سره هم بستری وشي او هغه طلاق ورکړي نو علی به اولنی لپاره حلالېږي داسې نه چې یو طلاق دی دې رجوع کړي بعضې خلک د دې نسبت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته کوي دا هغه دا حکم کړي چې درې طلاق قدري وي نا احادیثو کی دا پیغمبر علیہ السلام مخ کی دا مسئلے راغلی او پیغمبر علیہ السلام دا یو مجلس دری طلاق دری گنه دی نا اس بعد وقت کی بندہ دری طلاق ورکی نا چی عالمان لورش اگوی وطی حتی تنکح زوجا غیرها نا دیش تبل مذب والا قسلان شی وی زیر آغوی لبلارشن نا دیده زان لزرخ کئی نا دیده خودیت پنیز مجرم دی دیده پیغمبر علیہ السلام دا طریقی نا خطا روان دی رواکی کی نہ در پارا الطلاق مرتان طلاق رجعی دو کرت پوری دی فامساکن بمعروف یا خساتل لپنے کے طریقے سرا او تصریح بے احسان یا خوشک ولی ازاد ولی پا خیطر قیسرا ولا یحل لکم او حلال نبی ستاسو دا پارا انت اخوذو چتاسو واخلے مما دا اغسنا آتے تمو ہن نکی دی بیانتم ورکری وشے انس شے مہر وغیرہ تے اخلے ندا جائز ملی الا ان یخافا چچرتا تو دوار خد خاول یریگی الا ان یخافا چچرتا خد خاول یریگی اللہ یقیما حدود اللہ کدی بقائم نکی حدنا دا اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَسْكَچَرِ تَاسُ يَرِيْجَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ كِدَا خَذَ خَاوَنْ بَقَائِمْ نِكِحَدُنَ دَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فَسْ نِشْتَنِ گُنَا پَدَي خَذَ خَاوَنْ بَانِ فِي مَفْتَدَتْ بِهِ فَأَغَسَ كِدَا خَذَ فِدْيَ وَرْكِي پَدَي مَال سَرَا خَذَ خَاوَنْ تَا فِدْيَ وَرْكِي اُزَانْ عَزَاد كِي تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ دَادَ اللَّهَ حَدُنَ لِي فلا تعتدوها نددي حدن نتجاوز مكوي ومن يتعد حدود الله اغشات التجاوز كد حدن دا اللانا فأولئك فصدق كسان هم الظالمون هم دي ظالمان دي سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.